الباب الحادي عشر ومئة باب أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء وكراهية التنفس فيه وإدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ پینے کا ادب اور برتن سے باہر تین مرتبہ سانس لینے کا استحباب اور برتن میں سانس لینے کی کراہت اور برتن کو ابتداءً پینے والے کے بعد دائیں طرف باری باری گھمانے کا استحباب عن انس رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثا متفق عليه يعني يتنفس خارج الإناء حضرت أنس رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم پینے کی چیز یعنی مشروب تین سانس میں پیتے تھے یعنی برتن سے باہر تین مرتبہ سانس لیتے تھے بخاری و مسلم وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشربوا واحدا كشرب البعیر ولكن اشربوا مثنى وثلاث وسموا إذا أنتم شربتم واحمدوا إذا أنتم رفعتم رواه الترمذي وقال حديث حسن قال الألباني بل إسناده ضعيف حضرت ابن عباس رضي الله عنهما سے روایت ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا تم اونٹ کے پینے کی مانند ایک ہی سانس میں پانی مت پیو بلکہ دو دو اور تین تین سانس میں پیا کرو اور جب پینے لگو تو اللہ کا نام لو یعنی بسم اللہ پڑھو اور جب فارغ ہو کر برتن اٹھاؤ تو اللہ کی حمد کرو یعنی الحمدللہ کہو اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے حديث حسن هي وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء متفق عليه يعني يتنفس في نفس الإناء حضرت أبو قتادة رضي الله عنه سي روايته کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ برتن میں سانس لیا جائے بخاری و مسلم وعن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتی بلبن قد شیب بماء وعن یمینہ اعرابی وعن یسارہ ابو بکر رضی اللہ عنہ فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن متفق عليه قوله شيب أي خلط حضرت أنس رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم کے پاس پانی ملا ہوا دودھ لایا گیا جبکہ آپ کی دائیں جانب ایک دیہاتی تھا اور بائیں جانب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے بس آپ نے اسے نوش فرمایا پھر دیہاتی کو دے دیا اور فرمایا دائیں طرف والا مقدم ہے پھر دائیں والا آخر تک بخاری و مسلم وعن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتی بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله لا أؤثر بنصيبي منك أحدا، فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، متفق عليه. قوله تله أي وضع، وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما. حضرت سهل بن سعد رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مشروب یعنی پینے کی کوئی چیز، پانی یا دودھ لایا گیا، آپ نے اسے نوش فرمایا، اور آپ کی دائیں جانب ایک لڑکا تھا اور بائیں جانب کچھ بزرگ یعنی عمر رسیدہ لوگ تھے، چنانچہ آپ نے لڑکے سے فرمایا، کیا تو مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں تجھ سے پہلے ان بڑے لوگوں کو دے دوں؟ تو لڑکے نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم میں آپ سے ملنے والے اپنے حصے میں کسی کو ترجیح نہ دوں گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ بخاری و مسلم۔